przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 15 maja, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W tym tygodniu rząd zajmie się harmonogramem realizacji projektów przedstawionych podczas konwencji programowej PiS. Notę w sprawie pomnika ofiar stalinowskich represji złożył do rosyjskiego MSZ-u ambasador Polski. Słowacja ma nowy rząd, pierwszy w historii tego kraju tak zwany techniczny rząd fachowców. W tym tygodniu polski rząd spotka się na dodatkowym posiedzeniu, by przyjąć harmonogram realizacji projektów, które w weekend przedstawił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. o waloryzację świadczenia 500+. Na najbliższym, jutrzejszym posiedzeniu rządu Rada Ministrów ma dyskutować o harmonogramie wprowadzenia poszczególnych projektów ustaw dotyczących 800+, nowego programu bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz zniesienia opłat za przejazd autostradami na odcinkach państwowych. Natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu, zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów. Mówił w Otwocku premier Mateusz Morawiecki i przypomniał, że 800+ ma wejść od stycznia przyszłego roku. Właśnie dlatego proponujemy 800+ od stycznia, że jesteśmy przekonani, że wtedy po pierwsze inflacja będzie już w mocnym trendzie spadającym. Waloryzacja 500+ o 300 zł według szacunków rządu to koszt około 24 miliardów złotych dla budżetu państwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Notę w sprawie pomnika polskich ofiar stalinowskich represji złożył do rosyjskiego MSZ-u ambasador Polski w Moskwie. Krzysztof Krajewski domaga się odpowiedzi na pytanie, dlaczego postument został w ostatnich dniach usunięty, mówi rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina. W pełnym porozumieniu z centralą MSZ ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie zezwała się na złożenie noty protestacyjnej przeciwko usunięciu pomnika ofiar stalinizmu narodowości polskiej i litewskiej pod Irkuckiem. Jest to jeden z pierwszych takich przypadków na terenie Rosji, ale dowodzi on, że ze strony władz rosyjskich następuje próba podobna jak w wypadku Białorusi niszczenia polskiej pamięci historycznej o tych ofiarach, które zginęły na obszarze byłego Związku Sowieckiego. Pomnik został ufundowany 8 lat temu przez Polaków mieszkających w Rosji. Jesteście filarem bezpieczeństwa naszego kraju, powiedział funkcjonariuszom Straży Granicznej prezydent Andrzej Duda. Prezydent i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda wzięli udział w obchodach 32. rocznicy powołania Straży Granicznej. Podczas uroczystego apelu podniesiono flagę państwową i odegrano hymn Polski, a szef MSWiA Mariusz Kamiński dziękował strażnikom granicznym. Po raz kolejny Polska Straż Graniczna była na pierwszej linii. Jak zwykle była niezawodna. Za to wszystko składam wam wielkie podziękowania. O trudnym czasie ochrony wschodnich granic Polski i pomocy uchodźcom z Ukrainy mówił też prezydent Andrzej Duda. Jesteście państwo jednym z filarów dzisiaj bezpieczeństwa naszego kraju. Przede wszystkim bezpieczeństwa nas wszystkich. To dzięki temu Polacy mogą spać spokojnie, pracować spokojnie, posyłać spokojnie dzieci do szkoły. A co skłania do wyboru tej trudnej służby? Kierowały mną przede wszystkim, może to trochę górnolotnie zabrzmi, ale pewne ideały. Chcę zrobić coś więcej, chcę zrobić coś nie tylko dla siebie. Mówiła podporucznik Olga Zakrzewska, która była jedną ze 160 funkcjonariuszy, którzy na Wawelu otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Skradziony obraz Portret młodej kobiety Wilhelma Volkharta wróci do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Obraz został skradziony w 1994 roku. Dzieło udało się odzyskać m.in. dzięki pomocy Haliny Juchy, która od wielu lat współpracuje z Departamentem Restytucji Dóbr Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co dziękował szef resortu Piotr Gliński. To właśnie dzięki informacjom otrzymanym od pani Haliny Juchy, która w lutym bieżącego roku rozpoznała w ofercie niemieckiego domu aukcyjnego obraz Wilhelma Volkharta, portret młodej kobiety, skradziony w 1994 roku z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pracownicy resortu kultury skontaktowali się z domem aukcyjnym, który wycofał obraz z aukcji. Wicepremier przypomniał, że w ostatnich latach udało się odzyskać 600 obiektów utraconych w czasie II wojny światowej oraz w wyniku powojennych i współczesnych kradzieży. Słowacja ma nowy rząd. Prezydent Zuzana Czaputowa mianowała gabinet techniczny, na którego czele stanął wiceszef Banku Centralnego. Tak zwany rząd fachowców pokieruje państwem do wrześniowych wyborów parlamentarnych. Mianując nowy gabinet, prezydent Zuzana Czaputowa zwróciła uwagę, że obejmuje on władzę w trudnej sytuacji społecznej i politycznej. Z waszą władzą, z waszym rządem związane są oczekiwania. To głównie uspokojenie sytuacji, ale też rozwiązania praktyczne. Nie wszyscy obywatele są w stanie poradzić sobie z rosnącymi cenami żywności i kosztami życia. Wasz czas jest oczywiście ograniczony. Nowy premier Ludowit Odor zapewnił, że jego rząd będzie się kierował fachowością. Podkreślił, że zamierza kontynuować pozytywne zmiany zapoczątkowane przez poprzedników. Naszą wspólną ambicją jest zaprowadzenie spokoju, stabilności, tolerancji i kulturalnej dyskusji. Nie sprawimy cudów, ale można oczekiwać, że zabezpieczymy prawidłowe działanie państwa do uczciwych wyborów. Gabinet Ludowita Odora jest pierwszym rządem technicznym w historii Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To w tym tygodniu pan synoptyk zmalował pochmurny deszczowy początek tygodnia. To efekt przemieszczania się przez nasz kraj niżu, który rozwinął się na południu Europy i niesie ze sobą dużą porcję wilgotnego powietrza. Kolejny niż z południa kontynentu dotrze do nas w środę. Niemal cały tydzień będzie obfitował w dużą ilość chmur, opadów, miejscami burz. Więcej słońca i ciepła przejściowo. Jutro, w środę, w weekend, chociaż w tym okresie również nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i wiosennych burz. Zimna Zośka bez przymrozków. Optymistycznie bardzo. Wieczorem i nocą pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Nocą od 5 stopni na Pogórzu, 8 w centrum, do 12 na Pomorzu. Temperatura dodatnia, podkreślmy. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, więc podobnie jak dziś będzie przelotnie padał deszcz, głównie na południu kraju w drugiej połowie dnia. Jutro od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, na Dolnym i Górnym Śląsku 17, w centrum 19, a najwyższa temperatura na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po 16. Ja wiem, to dopiero tak naprawdę dla większości pewnie z nas początek sezonu rowerowego, ale gdybym zapytał państwa, ile kilometrów rocznie pokonują państwo rowerem? 2, 2, 7, 3. A dlaczego o to pytam? Bo Parlament Europejski przyjął dokument, który nakazuje Komisji Europejskiej podwoić liczbę kilometrów przejechanych przez Europejczyków rowerami do 2030 roku. No, trochę czasu zostało, ale mniej nie więcej oznacza to, że władze nakładają, by każdy miesięcznie, każdy mieszkaniec wspólnoty przejechał średnio 58 kilometrów miesięcznie na rowerze. Co państwo na to? Ile kilometrów rocznie pokonują państwo rowerem? 2, 2, 7, 3. Take control on me just for the night. Well, if I share my secret. Christina Aguilera, Maroon 5. Dobra muzyka do jazdy samochodem, ale są miejsca, gdzie niestety trzeba odstać swoje. Bielany Wrocławskie, a Turka stoi. Po 10-15 kilometrów od samych bramek stoi droga na Wałbrzych, tutaj na Gniechowice. Nie da rady się ruszyć na Kobierzyce. Godzina to jest minimum, jakie tutaj spędzimy. Na autostradzie jest wypadek, ale w tej chwili to jest po prostu jeden koszmar. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych na naszej antenie już za nieco ponad kwadrans. A my teraz o jeździe rowerem w audycji popołudniowej, bo nie chodzi tylko o zdrowie, o czas, o używanie rowerów w codziennych dojazdach, zwłaszcza w dużych miastach, wpływa na kondycję cyklisty, no i realnie zmniejsza korki. Dlatego nie od dziś słychać głosy, by ze wszystkich sił zachęcać do wsiadania na rower, i to przy każdej możliwej okazji. Mało tego, chce to też robić Unia Europejska i zamierza mobilizować mieszkańców poszczególnych państw członkowskich do działań właśnie rozwijających ruch rowerowy w miastach. Niemal nie zsiadający z rowerowego siodełka nasz reporter Kuba Witkowski. Na zakupy, do pracy, do szkoły. Rower coraz częściej służy nam za codzienny środek transportu. Mam o wiele lepszą kondycję fizyczną. To pani Magdalena, mieszkanka Wrocławia. Jestem niezależna, nie muszę czekać na tramwaj i mogę w każde miejsce dojechać, praktycznie do punktu docelowego. Jest szybki, wygodny, bardzo praktyczny. A to już Rafał Muszczynko, warszawiak i miłośnik codziennej jazdy rowerowej. Powoli staje się czymś na kształt takich naszych 7-milowych butów. I takich osób jest coraz więcej, do tego stopnia, że w niektórych miastach można już utknąć w rowerowych korkach. Ale z punktu widzenia Unii Europejskiej to i tak za mało. Dlatego uchwalono rezolucję, która ma zmierzać do przygotowania nowej europejskiej strategii w zakresie transportu rowerowego. Rezolucja Parlamentu Europejskiego przede wszystkim mówi o tym, żeby podwoić ilość pokonywanych przez Europejczyków kilometrów na rowerze. Mówi Mateusz Pytko z Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego działającego na rzecz branży rowerowej w Polsce. Po drugie, zwiększenie infrastruktury szeroko rozumianej rowerowej w Europie. I po trzecie, zwiększenie, podwojenie zatrudnienia w sektorze, w branży. Oczywiście kluczowe jest to podwojenie kilometrów. Chodzi bowiem o to, by każdy statystyczny Europejczyk, a więc i Polak, przejeżdżał w miesiącu przynajmniej 58 kilometrów. A to oznacza, że trzeba tu przekonać nieprzekonanych. Mam kolegę, który mieszka 2 kilometry od firmy, a nigdy nie miał ochoty dojeżdżać rowerem. Mimo żeby mógł, nigdy nie miał ochoty się przejść spacerem. Tylko co mogłoby takie osoby zmobilizować do przesiadki na jedno ślad? Na pewno kluczowy jest tu rozwój infrastruktury, bo ta obecna dość często pozostawia wiele do życzenia. Jest albo niebezpiecznie, albo trzeba zsiadać z roweru, przechodzić na drugą stronę. Mówi Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. To są tak zwane teleporty, które występują w miastach, czyli na przykład jedziemy z jednej części miasta do drugiej, niby mamy drogę dla rowerów, ale nagle droga się urywa, nie wiem, jest wiadukt, jest rondo, jest jakiś tunel i ten rowerzysta nie wie, co ma nagle ze sobą zrobić. Kolejna rzecz to parkingi i prysznice w miejscach pracy, no i zachęty samych pracodawców, poparte także polityką państwa. Nie tylko w zakresie dopłat do rowerów, także elektrycznych, ale i organizacji samej pracy. W kilku krajach europejskich płaci się pracownikowi za przejechany kilometr do pracy i z pracy na rowerze. Ale znam też takie firmy, które dla swoich pracowników, którzy deklarują dojazd rowerem, skracają dzień pracy o pół godziny. Te pół godziny to jest tak mniej więcej po kwadransie, kiedy przyjeżdża do pracy i wyjeżdża na to, żeby się przebrać, umyć. No i najważniejsze, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Przyjeżdżanie do szkoły rowerem jest rzeczą fantastyczną. Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek. Ja przyjeżdżam do pracy, to samo dzieje się z dziećmi. Tych rowerów jest co niemiara. Co ty masz w ręku? Kask. Po co ci ten kask? Przyjechałam na rowerze. Do szkoły na rowerze? Tak. Ja bardzo lubię, nie wiem jak inni. To co, ruszasz? Tak. I trzymajmy się tego, o czym mówiliśmy wielokrotnie, że nie ma złej pogody, można się tylko źle ubrać na rower. Państwo korzystają z roweru na co dzień? W jakich sytuacjach? No i myślę, to bardzo ważne pytanie, co może zachęcić do jazdy na rowerze, nie tylko od święta czy w czasie wolnym, ale dla czystej przyjemności, o tę mobilizację do tego, by wsiąść na rower. No i pytamy, ile kilometrów państwo przejeżdżają? 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. No pytanie było, ile pokonujemy kilometrów na rowerze. No ja na moim rowerze, tym takim, na którym jeżdżę normalnie, mam 5000 kilometrów przejechane. Kto da więcej, ile rocznie pokonują państwo kilometrów rowerem? No, dlaczego to pytam? Bo przypomnę, Parlament Europejski przyjął taki dokument, który nakazuje Komisji Europejskiej podwoić liczbę kilometrów przejechanych przez Europejczyków rowerami. No co prawda jest na to trochę czasu do 2030 roku, ale już dziś o tym mówimy. 2 dwójki i 7 trójek. Kto da więcej, ile kilometrów państwo przejeżdżają rowerem w ciągu miesiąca, w ciągu roku, ubiegłego sezonu? 2 dwójki i 7 trójek. 16 minut po godzinie 16. No co by nie mówić, rower to wolność. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolności oddać. Oczywiście w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o tej wolności. W różnych kontekstach, rzecz jasna, niezmiennie mówimy to codziennie po kilka razy. 19 minut po godzinie 16. Pierwszych 5 wyrzutni dalekiego zasięgu HIMARS już jest oficjalnie na wyposażeniu polskiej armii. Uzbrojenie jeszcze dziś zostanie przewiezione do 1. Brygady Artylerii, która wchodzi w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. HIMARS to broń, która wzmocni potencjał odstraszania polskiego wojska, mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który uczestniczył w oficjalnym przejęciu wyrzutni na terenie bazy transportowej w Warszawie. Więcej o tych uroczystościach Agnieszka Drążkiewicz. Pierwsze wyrzutnie przyleciały do Polski w niedzielne popołudnie. oficjalnie zostały przyjęte przez wojsko w samo południe dziś. Uzbrojenie zaprezentowano w olbrzymim hangarze pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie, a sprzęt jako pierwszy zobaczył wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. HIMARS, sprzęt, który sprawdził się w boju, sprawdził się w rękach Ukraińców, powstrzymując inwazję rosyjską. Mówił minister Mariusz Błaszczak. Szef MON zapowiedział, że HIMARSy trafią na północny wschód naszego kraju, tam gdzie stacjonują jednostki 16. Pomorskiej Dywizji. Zadaniem będzie odstraszanie agresora, wzmocnienie Wojska Polskiego na wschodniej flance Polski i wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pierwsze załogi do obsługi wyrzutni są już po przeszkoleniu w Stanach Zjednoczonych. Kolejni artylerzyści będą się uczyć obsługi już w Toruniu, gdzie powstaje Akademia HIMARS. Na wzór Akademii Abrams to właśnie będzie miejsce, które będzie służyło z jednej strony wszystkiemu temu, co związane jest z logistyką, z serwisem HIMARS-ów, ale także będzie służyło szkoleniu artylerzystów. Naszą ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby wzmocnić w jak największym stopniu Wojsko Polskie. Wiemy, bo obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie, że artyleria odgrywa kluczową rolę w wojnie, w odpieraniu inwazji rosyjskiej, a więc zdolność rażenia na długi dystans jest niewątpliwie istotna dla siły Wojska Polskiego, stąd też nasze wysiłki związane właśnie ze zwiększeniem tych możliwości. O znaczeniu dostarczonego do Polski uzbrojenia mówił szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego, pułkownik Grzegorz Podszuski. Podkreślił, że to przełom dla naszej armii, w której od 18 lat wojska rakietowe były w szczątkowym stanie. Wykorzystanie HIMARS da zdolności do oddziaływania na przeciwnika, do dezorganizacji jego systemu dowodzenia, oddziaływanie na środki ogniowe przeciwnika, jednocześnie stając poza zasięgiem sprzętu potencjalnego przeciwnika. Reszta z zamówionych wyrzutni trafi do jednostek 16. Dywizji do końca tego roku. Zamówiliśmy w sumie 20 HIMARS-ów, z czego 18 to wersje bojowe, a dwie to jednostki ćwiczebne. Wyrzutnie zza oceanu pozwalają zwalczać cele oddalone nawet o 300 kilometrów. Dodajmy, że Stany Zjednoczone zgodziły się też na sprzedaż kolejnych 488 wyrzutni, w sprawie których zapytanie złożyło kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Dodatkowo Polska w ubiegłym roku ogłosiła kontrakt ze stroną południowo-koreańską na zakup ponad 200 wyrzutni Chunmoo, które będą uzupełnieniem uzbrojenia zamówionego właśnie za oceanem. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 16. You try to.

zwężenie w kierunku Krakowa. Problemy także na A1 na wysokości Częstochowy pomiędzy węzłami Północ i Jasna Góra. Tam na 422 kilometrze zderzył się samochód osobowy z busem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jest zwężenie w kierunku Katowic. Problemy także na S6 na odcinku Płoty Nowogard w Żabowie. Na 32 kilometrze samochód osobowy uderzył w barierę. Utrzymuje się blokada jednego pasa w kierunku Szczecina. I jeszcze A4, tutaj sytuacja bez zmian na trasie Wrocław-Legnica pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Pietrzykowice. Długi korek na 149 kilometrze z powodu awarii samochodu ciężarowego. Ta ciężarówka blokuje jeden z pasów w kierunku Zgorzelca. Sporo utrudnień, cierpliwość się przyda. Jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę, a już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Akademia HIMARS, która będzie miejscem szkoleń z obsługi amerykańskich systemów artylerii rakietowej, powstanie w Toruniu, zapowiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. Minister obrony podkreślił, że będzie to również miejsce serwisowania tej broni. Dziś nad Wisłę dotarło 5 pierwszych w naszym kraju egzemplarzy wyrzutni. Bardzo dobra broń, która w ręku też świetnych polskich artylerzystów będzie stanowiła ważny argument w odstraszaniu agresora. Jestem też po rozmowie w Arkansas, w zakładach zostały podjęte już szczegółowe negocjacje. Jesteśmy dobrej myśli, żeby jak najszybciej podpisać kontrakt dotyczący kolejnych wyrzutni. 4 lata temu Polska zakupiła od Stanów Zjednoczonych 20 HIMARS-ów. W tym roku Amerykanie zgodzili się na sprzedaż 500 kolejnych. Akta w sprawie śmierci 8-letniego Kamila wpłynęły do prokuratury regionalnej w Gdańsku, poinformowała prokurator Marzena Muklewicz. Przydzieleni do prowadzenia śledztwa prokuratorzy zapoznali się z aktami sprawy i zgromadzonym do tej pory materiałem dowodowym, wyjaśniła prokurator, dodając, że aktualnie podejmowane są decyzje co do dalszych czynności procesowych. Wołodymyr Zełenski i Rishi Sunak rozmawiali pod Londynem o samolotach dla Ukrainy. Ukraiński przywódca mówił o optymizmie, ale podobnie jak premier Wielkiej Brytanii, przyznawał, że potrzeba czasu. Chcemy stworzyć koalicję samolotową. Jestem w tej kwestii bardzo optymistyczny. Rozmawialiśmy o tym i myślę, że w najbliższym czasie usłyszymy niezwykle ważne decyzje, ale potrzeba nam jeszcze nieco pracy. Będziemy kluczową częścią koalicji państw dostarczających taką pomoc Wołodymirowi i Ukrainie. Tak jak wynikało z naszej rozmowy, to nie jest takie proste. To nie tylko dostawa samolotów, ale także trening dla pilotów i cała logistyka, która to otacza. Może Królestwo mogłoby tu odegrać kiedyś ważną rolę. Jedną rzecz zrobimy relatywnie szybko. Przeszkolimy ukraińskich pilotów. Potwierdziła przekazanie Ukrainie kolejnych rakiet i dronów o dalekim zasięgu ponad 200 kilometrów. Kolejne wiadomości w Trójce 17. A to już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. 14,7% to już ostateczne wyliczenia GUS dotyczące inflacji w kwietniu. Ceny rosły porównując rok do roku w tempie 16,1%. Spadek to głównie zasługa cen żywności, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Gdzie tempo wzrostu cen obniżyło się z 24% do 19,7%. Odpowiadało to za 73% zmian. Sama inflacja bazowa, czyli ceny towarów przetworzonych i usług, zmieniły się nieznacznie. Jakub Rybacki spodziewa się, że w maju inflacja obniży się w okolice 14%. Potem ceny dalej będą spadać, ale znacznie wolniej. W drugiej połowie roku inflacja będzie spadać w dużo wolniejszym tempie. Spodziewamy się, że na koniec roku ustabilizuje się ona w okolicach 9 albo 9,5%. To jest efekt szerokiego rozpowszechnienia się podwyżek cen. To rok 2023. Co będzie się działo w kolejnym? Czy zapowiadana na 2024 rok waloryzacja programu 500+ nie spowolni inflacyjnego spadku? Jutro pracę nad tym projektem ma zacząć rząd i między innymi o tym porozmawiamy o 18.30. Tuż po 18.30 w podsumowaniu dnia naszym gościem będzie dr Artur Bartoszewicz, ekonomista z SGH, zajmujący się właśnie polityką publiczną. Jeszcze jedna liczba w tym serwisie. Ponad 3 biliony złotych. Tyle wyniósł według wstępnych wyliczeń GUS-u produkt krajowy brutto w zeszłym roku. Nasza gospodarka urosła więc o 5,1%. Czy będzie przedłużenie wakacji kredytowych o kolejny rok? Decyzja ma zapaść na przełomie czerwca i lipca. Tak poinformował dziś w Otwocku premier Mateusz Morawiecki. Decyzja ma być oparta głównie na analizach hipotecznych problemów Polaków. w związku z inflacją, którą prognozujemy na przyszły rok i wysokością stóp procentowych, która stoi w pewnej, nie absolutnej, ale w pewnej korelacji do inflacji. I wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Przypomnijmy, kredytobiorca złotówkowy może odroczyć rocznie do 4 rat swojego długu. To rozwiązanie weszło w życie w lipcu. W zeszłym roku można było także wysłać na wakacje 4 raty kredytu. Wsparcie miało trwać do końca obecnego roku. Zaglądamy jeszcze na waluty. Po południu złoty stabilnie, frank jest po 4,63, euro kosztuje 4,51, dolar 4,14, a brytyjski funt 5,18. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale te większe przejaśnienia, już mówię to kolejny raz, w mniejszości, bo będzie przelotnie padał deszcz, szczególnie na południu kraju i to w drugiej połowie dnia. Przeważająca część kraju w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko nad Pomorze zacznie napływać chłodniejsze powietrze dla odmiany polarno-morskie. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany nad samym morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. No i temperatura, bo chyba ta rekompensuje to, co dzieje się teraz za oknami w całej Polsce. Jutro od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, na Dolnym i Górnym Śląsku 17, w centrum 19, a prawdziwe szaleństwo na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Uf, jak gorąco, jak popada. Ile kilometrów rocznie pokonują państwo rowerem? O to pyta. A, właśnie, przecież zaraz. Panie redaktorze. Się jeździ, się nabija kilometry. Się pochwali redaktor, ile? A wie pan co, że nie mam licznika w ogóle? Te szczęśliwi kilometrów nie liczą. Bardzo dobre usprawiedliwienie, ale sporo kilometrów ale robisz. Tak do pracy to... Cztery w jedną stronę, to tak dziennie, ja wiem. Będzie kilkanaście. Koło 60 miesięcznie wyjdzie. Może wyjść. Spokojnie. Pytam państwa, ciebie również o to, bo Parlament Europejski chce podwojenia liczby przejechanych rowerami kilometrów przez Europejczyków do 2030 roku. No trochę czasu zostało, bo Unia zakłada, że każdy mieszkaniec wspólnoty będzie musiał jeździć średnio 58 kilometrów miesięcznie na rowerze. Takie bardzo optymistyczne prognozy. No i państwa pytam, ile kilometrów rocznie pokonują państwo rowerem? No i zresztą... Co państwo myślą o tym pomyśle? Pomyśle, umyśle Unii. To w wypadku, kiedy ja nie jeżdżę na rowerze, a po drugie, jeżeli miałbym rower, to jak byłoby weryfikowana ilość przejechanych kilometrów? Bo to mnie troszkę zastanawia. Kolejna wytyczna, która tak naprawdę jest zrobiona chyba dla samego pogłosu, natomiast no, ciężko mi wyobrazić sobie, że można to będzie wyegzekwować jak w jakikolwiek sposób od mieszkańców Unii Europejskiej. No świetny pomysł, ale na zasadzie jednocześnie trochę głupi. So how- Pan od muzyki jakby się uwziął na pogodę i zaklina, zdaje się, to muzyczna kolejna odsłona Have a Nice Day. Tego życzymy nie tylko cyklistom. 2 dwójki i 7 trójek. Ile w ciągu roku, w ciągu miesiąca? Ja pracuję w Niemczech i jeśli mam tylko wolny dzień, to jeżdżę sobie do Mannheim i pokonuję dziennie 100 kilometrów tam i z powrotem. Mam 61 lat. Nie liczyłem ile rocznie, ale tak raz na weekend to na pewno w niedzielę wyjeżdżam, bo nie pracuję, to robię 100 co najmniej, czasami w weekendzie robię 200. Tam 100 z powrotem, no to wychodzi 200. Serdecznie gratulujemy naprawdę do drużyny zawodowej, ja bym pana zapisał. Wiekowo w ogóle proszę się tym nie przejmować. Do niedawna też pracował w Niemczech. No a teraz Robert Lewandowski, mistrzem Hiszpanii na kilka kolejek przed końcem sezonu. Wczoraj strzelił 2 gole w wyjazdowym meczu ze Spaniolem, a ten mecz zapewnił dumie Katalonii właśnie mistrzowski tytuł. W Barcelonie świętują, a Robert Lewandowski zmierza po kolejną w karierze koronę króla strzelców. Więcej o tym Robert Grzędowski. FC Barcelona wygrała w derbach ze Spaniolem 4-2 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Mistrzostwo niekwestionowane, co podkreślał wczoraj na pomeczowej konferencji prasowej trener blaugrany Xavi Hernandez. Jesteśmy mistrzami na 4 kolejki przed końcem z 14 punktami przewagi nad Realem i 17 nad Atletico, co oznacza, że byliśmy od nich dużo, dużo lepsi. Trzeba to celebrować. I celebrowali tuż po meczu. W szatni. Wcześniej zrobiło się groźnie na płycie boiska, bo po ostatnim gwizdku sędziego część kibiców Espanyolu ruszyła w stronę piłkarzy Barsy, niezadowolona, że ci wywalczyli tytuł na stadionie odwiecznego rywala. Obyło się bez ofiar, nie obędzie się bez kar dla krnąbrnych kibiców. A media w Hiszpanii? W hiszpańskich mediach wszyscy doceniają to trofeum Barcelony. Mówi Michał Gajdek, redaktor naczelny portalu fcbarsa.com. Zdecydowanie widać euforię w katalońskiej, zwłaszcza prasie, natomiast i prasa madrycka, AS czy Marca piszą wprost o zasłużeniu tytule, no bo też ciężko napisać coś innego. Jeżeli chodzi o wkład Roberta Lewandowskiego, też jest bardzo doceniany, zwłaszcza w tych ostatnich kolejkach. Co dało Barcelonie mistrzowski tytuł? Przede wszystkim defensywa. Barcelona prawdopodobnie pobije wszystkie rekordy, jeżeli chodzi o to, nie tylko rekordy w Hiszpanii, ale i rekordy, jeżeli chodzi o top 5 lig europejskich. Wczorajszy mecz w tym co prawda nie pomógł, bo stracone 2 bramki, co spowodowało irytację widoczną u Marc-André ter Stegena, bramkarza Blaugrany. Natomiast mam nadzieję, że w tych pozostałych kolejkach ligowych Barcelona jednak podejdzie poważnie do tego zadania, no i po prostu pomoże swojemu bramkarzowi osiągnąć rekordowe rezultaty, na które na pewno zasługuje po tych fenomenalnych występach przez cały sezon. W lidze do tej pory Duma Katalonii straciła zaledwie 13 goli w 34 meczach. W ataku nie było rekordowo, nie strzeliła tak wielu goli jak Real Madryt, ale strzeliła ich wystarczająco dużo. A niemal 1/3 bramek zapewnił Robert Lewandowski. Na listę strzelców wpisał się w lidze 21 razy. Lewy ma w tym momencie 4 trafienia przewagi nad Karimem Benzemą w klasyfikacji Trofeo Pichichi, czyli nagrody dla najlepszego strzelca sezonu w La Liga Santander. A mówimy tu tylko o rozgrywkach ligowych, bo w pozostałych turniejach kapitan reprezentacji Polski też swoje dorzucił. Jest pierwszym od czasów Ronaldo Nazario piłkarzem Barsy, który w debiutanckim sezonie strzelił przynajmniej 30 goli. Przypominam, brazylijski Ronaldo grał w stolicy Katalonii ponad ćwierć wieku temu. Nie dziwi więc, że były napastnik Osasuny Pampeluna, Jan Urban, tak ocenia debiutancki sezon Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej. Tytuł króla strzelców wydaje mi się, że też osiągnie, także musimy zapomnieć o lidze mistrzów, jaką rozegrała Barcelona, a jak na pierwszy sezon, to naprawdę znakomity sezon. Sezon znakomity i przede wszystkim mistrzowski. Robert Lewandowski może po raz 6 z rzędu zostać królem strzelców. Jeśli się uda, będzie to rekord topowych europejskich lig. Aż strach pomyśleć, jakie liczby Lewy wykręci, jeśli do Barcelony na przyszły sezon wróci rzeczywiście Leo Messi. Lewandowski! Gol! Mistrzowski Lewandowski. No, co by nie mówić, to jednak Himalaje piłki nożnej i to w światowym formacie. Audycja popołudniowa za kwadrans 17. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni. Kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Stąd obojętność, która każe mi spać, czytać z ruchu warg twoich ust. To, czego nie da się powiedzieć mi wprost, chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Skąd ta obojętność, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Dla mnie prawdziwym powietrzem. Skąd ta obojętność, która każe mi stać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Dwanaście minut pozostało do godziny 17. Dwie dwójki i siedem trójek. Witam pana. Dzień dobry. Jest w kwestii jazdy rowerem. Mhm. Ja jeżdżę dla sportu i wysiłku fizycznego konkretnego, więc w tym roku mam 510 do przedwczoraj przejechane. Może ktoś da więcej? A czekamy na kolejne propozycje. Kto da więcej? Właśnie dwie dwójki i siedem trójek w sprawie popisów rowerowych. No nie bez przyczyny dziś o tym rozmawiamy. Serdecznie zapraszamy. Cha-ching. Jeśli chodzi o rowery, to najgorzej zebrać się, a potem już jak człowiek wyjdzie, no tak, tylko to później, jak w piosence Loteria, jeśli chodzi o pogodę właśnie. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chodzi o państwa wyczyny. No dobra, może być w innych jednostkach. Ja podam w pieniądzach, ile przejechałem, bo na rowerze miejskim jeździłem przez tydzień za 0 zł, bo więcej nie dałem rady, a teraz pobiłem swój rekord, bo zapłaciłem złotówkę i... Życzę wszystkim wytrwałości i też proszę za mnie kciuki trzymać. Wszystkiego dobrego. Wytrwałości życzymy. Łowcy promocji na pewno byliby z pana dumni. 9 minut pozostało do godziny 17 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. A jak już tak o pieniądzach mówimy, PiS zapowiedział waloryzację programu 500+. Od następnego roku będzie to rodzina 800+. Przy tej okazji w popołudniówce przyglądamy się europejskim systemom socjalnym. Te, nie ukrywajmy, są dość skomplikowane. Świadczenia na dzieci, czyli to wsparcie rodzinne w Polsce, różni się od modelu francuskiego czy niemieckiego, mówi profesor Ryszard Scharfenberg, politolog Uniwersytetu Warszawskiego z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu. W przypadku Polski to świadczenie wychowawcze w 2016 roku, ale nawet teraz, było dość hojne i nawet bardziej hojne niż te świadczenia na dzieci w Niemczech czy we Francji. I można dokonać takich porównań, z których wynika, że nawet teraz, czyli po tym jak świadczenie wychowawcze straciło siłę nabywczą około ponad 30%, to ono jest podobnie hojne do świadczenia tego typu w Niemczech, do Kindergeld. Świadczenia socjalne na dzieci są bardzo skąpe, mają dużo mniejszą wagę niż 500+.